به جانان جان رها کردیم و رفتیم، که کردستیم که ما کردیم و رفتیم؟ ز بحر دوست ما را پیرهن بود، ز دست دل قبا کردیم و رفتیم. خیالش را به پیش شمس تبریز دلیل و رهنما کردیم و رفتیم. به جانان جان را کردیم و رفتیم، که کرده thank you. Oh, دریقا صحبت یاران من دست به ناکامی رها کردی دلیل و راهنما کردی مرفتی.